राकृत नवदंधु परम ब्रह्म राकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावाक् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण कि एक बात ये सब स्वीकार कर ले तो बहुत ही लाभ की बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। वो ये जो हम लोगों ने मान रखा है ना एक कि हम संसारी हैं और परमात्मा की प्राप्ति करनी है वो बड़ी दुर्लभ है, कठिन है। हम संसारी, हम तो पापी है, हम साधारण आदमी है, हम कैसे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं? ये जो मान्यता है ना, ये मान्यता अच्छी नहीं है। सच्ची बात क्या है? सच्ची, ये सच्ची नहीं है, ये सच्ची नहीं है। सच्ची क्या है कि भगवान का हमारा संबंध तो नित्य है, संसार का संबंध अनित्य है। ख्याल करो, आप अभी आप अपने माँ बाप के साथ संबंध मान रहे हो, वो नित्य है क्या? स्त्री पुत्र के साथ संबंध मानते हो तो क्या नित्य है वो? जितनी ये बहन बैठी नु कहा जाए, अपने पति पुत्र ससुर ससुराल शादी के साथ संबंध मानते हो नित्य है क्या? सदा रहेगा क्या? ये बताओ, आप बताओ, कोई बताओ। अब बिल्कुल आगंत है, आगंत उसको तो नित्य मान लिया, और नित्य संबंध है वो क्या है पता ही नहीं, कब बोल दिया। खास मूल बात है ये, इसमें शंका हो बोलो। भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से मेरा अंश सनातन का है, मेरा अंश है, तो उसका संबंध तो है ही नहीं। और एक यहाँ जन्म गए, माँ बाप का संबंध हो गया, ब्याह कर लिया स्त्री का संबंध हो गया, लड़का पैदा हो गया उसका संबंध हो गया, तो ये नित्य कैसे हो गया? सच्ची बात है कि बताओ, कि मैं शंका करो। अगर मेरी बात मान लो, कृपा कर दिए कृपानाथ, तो ये बात है आपका हमारा भगवान का संबंध नित्य है, संसार का संबंध जितना है सब अनित्य है। ये एक बात आप स्वीकार करोगे हृदय से, बड़ी सुकून हो जाए, परमात्मा बड़ी सुकून हो जाएगी, क्यों वो तो है। बोलो भाई, आप में कोई बात शंका हो तो बोल देना, बोले किसी बच्ची को कह देना, तुम बोलने में संकोच करो तो लड़की को कह देना। आप लोग बोलते हो जितने लड़के से बोल दो, खास सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है। क्या किसी बताओ, शंका करो है ही नहीं, तो आप बात मान लो हमारे संबंध भगवान से नहीं है, कब मिलेगा ऐसा मत मानो। भगवान का संबंध हमारे है, संसार संबंध हमारे है नहीं, ये माना, ये निरंतर टूट रहा है, संसार का संबंध निरंतर टूट रहा है, जो आपने माना है वो भी नहीं, तो है ही नहीं, है ही नहीं संबंध, अरे भगवान का है, इतना फर्क है। परमात्मा का संबंध टूट सकता नहीं, आप तो क्या तोड़ सकते हो, भगवान चाहे तोड़ नहीं सकते। सर्वसमर्थ परमात्मा संबंध तोड़ने में असमर्थ है सर्वथा। बोलो सच्ची बात, आप नहीं मानो तो क्या मानोगे बताओ? वेदों की, शास्त्रों की, पुराणों की, महात्माओं की, तत्व के जीवन मुक्तों की, उनकी बात है ये, मेरी एक बात मेरी है क्या, आप बताओ, ईश्वर जीव विनाश मेरी बात है, हमारी वासो जीव लोग जीव मेरी बात है, सच्ची बात है। अब सच्ची बात को आप नहीं मानो तो क्या करें बताओ, तो आपको भी मानने चाहिए, मेरे को भी मानने चाहिए, सबको मानने चाहिए। इतनी पक्की इतनी ठोस बात है कि भगवान भी चाहे इसको तोड़ नहीं सकते, इससे मजबूत क्या होता है। तुम्हारे कोई मन में सच बोलो, कोई नहीं आपके मन में कोशिश क्या करी, क्या कोशिश करी, मैं वो कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है, कोशिश की जरूरत ही नहीं है। भगवान का संबंध सदा से है और सदा ही रहेगा। आप भूले हो, संबंध मिटा नहीं है, मिटेगा नहीं, मिट सकता नहीं, भूल होती है, ये कह सकते हैं। तो भूल हमारे कड़ा मान लो, कोशिश करने की जरूरत नहीं, कोशिश मत करो, कोशिश से नहीं होगा। एक बताओ मार्मिक बात, कोशिश से नहीं होगा, ये कोशिश करने की बात है ही नहीं। कोशिश की बात तो नई बात होती है, उसे कोशिश करनी पड़ती है। कोशिश करना है, नया काम करना हो तब, इसमें कोशिश चलती नहीं, कोशिश करते हो गलती करते हो। अर्जुन ने कहा नष्ट मोह स्मृति लब्ध, कोशिश गई है, याद आ गई, याद आ जाए उस कोशिश करनी पड़ती है। जो पुरानी बात याद आ जाए उसको कोशिश करनी पड़ती है। जो कोई चीज खो गई आपकी और मिले तो मिलने पर कोशिश करनी पड़ती है क्या, गम की, गम की चीज तो गम में लाते कोशिश करनी पड़ती है, लाद गया कोशिश करो सर, कोशिश करो, इसमें कोशिश नहीं चलती, गलती करते कोशिश करते यही गलती है। कोशिश का अर्थ हुआ कि आपने स्वीकार नहीं करी, और क्या अर्थ होता है बताओ, कोशिश का अर्थ होता है कि आपने मानी नहीं, और क्या अर्थ होता है बताओ, बताओ कोशिश का अर्थ तो यही होता है मानी नहीं आपने, क्या भगवान ने कह दिया। हाँ, गोस्वामी जी आप फरमा रहे हैं। हाँ, तो बात तो ठीक है, लेकिन अब जो दोष है हमारे में, हर संताप है, दुख है, तकलीफ है। हाँ, तो है तो ऐसे काम तो कोई फर्क कौन पड़े, तो बात क्या हुई, बाधा क्या है, बाधा क्या है? नहीं ठीक है, हाँ? आप फरमाओगे ठीक है, भाई हम भगवान के ये नहीं ठीक नहीं है। आप क्यों आए यहाँ, आप अपने घर का धंधा छोड़ करके पैसा लगा करके और यहाँ आए हो, यहाँ गए, घर जैसा सुख भी नहीं है, फिर भी यहाँ क्यों आए हो, क्यों रहते हो, किस वजह से? नहीं वो निसंदेह मान ली बात है, जो है निसंदेह समझ में आएगी, बस तो मान ली तो समझ में आएगी, है तो वैसे निसंदेह हो जाओ, निसंदेह निसंदेह हो जाओ, संताप है मोहम्मद जो है दोष है अवगुण है जो है, होने दो होने दो, कोई परवाह नहीं। कई बंदर आम के बगीचे में घुस गए, आम के बगीचे में घुसे, आम पके हुए थे, जो बाली आया उतारने लगा तो एक एक मुख में ले लिया, एक हाथ में ले लिया और भागे, भागते भागते ले लिया, कोई हाथ में कोई मुंह में, कोई दो ले लिया, कोई एक ले लिया, मुंह में कर लिया, दौड़े आगे गया जो आम खाया देगा, आम मीठे पौधे तो बैठे में खा खूब, और जंगल में पूंछ लटकाए हुए बैठे में खा रहे हैं, कहते तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चीज है, राजी हुआ, पर ये दुष्ट खाने नहीं देते, दुष्ट वही जो हमारे मन की भी बात नहीं करे, दुष्ट क्या हमारी बात मन नहीं करे, आप बताओ दुष्ट की संज्ञा क्या है, और दुष्ट की कई भाषा खाने देते तो दूसरे बोले भी खाओ, कैसे उन्हें लगाया है, वृक्ष लगाए हैं, पालन किया है, आम लगे हैं, मेहनत की है तो तुम्हें कैसे खाने दे, तो क्या करते अपने लगाओ, अपने लगा दो, जो अपने घर के ही बगीचे हो जाएगा, फिर कोई मना करने का है ही नहीं। प्रस्ताव पास हो गया, सर्वसम्मति से पास हो गया, पास हो गया। क्या किया कि गंगा जी किनारे जाकर जब वहां बो दिया, गंगा जी पानी दे दिया ऊपर, अब उबे जी बहुत देर हुई, खोलो देगा फिर पानी दे दिया। अब बने तो थोड़ी देर, बहुत देर लगी, बहुत देर हुई तो हो गई थी, कबू थोड़ी भी खा गए बस लगी चले। तो बूढ़े निकाल निकाल खाता रहे होगा, ये तो नहीं भी इतने गर्म नहीं अभी भगवान से मंदिर में नहीं वैसा गुड़ जोर खा ली, अब आम हो जाएगा। अब लगाया देखे निश्चित हो जाए, लगा दिया लगा दिया, अब उगे नहीं उगे कब हुआ निश्चित, पानी देते जाओ, अब क्या मतलब है सो तो आप नाम हो जाएगी। यहाँ बिल्कुल जंगली वृक्ष थे, मेरे को अच्छी तरह से याद है, कोई मकान वकान कुछ नहीं है, वृक्ष सब जंगली वृक्ष था यहाँ पर सब देखा हुआ अच्छी तरह से। अब सब काट कर दिया, वृक्ष लगा दिया, छोटे छोटे थे ये, कितने कितने बड़े हो गए, मेरे सब लगाए हुए यहाँ था जंगली वृक्ष थे, साफ कर मकान बना दिए लग गया। अब इतना बड़ा हो गया ना, और देखा कर उठ दे निकाल करके, तू आप सुनो बात, मैं जो कही बात ही मेरे को निश्चित लो, बस मैं सच्ची झूठी अब तो फिर अब हम भगवान के है ये गुठी है। अब बस सत्संग करो, सत्संग रूप जड़ है, सत्संग करते रहो, भजन से बस ये जड़ है, ये रहो आप सब करना पड़ता है, वृक्ष बो करके खेचना पड़ता है, उनसे लंबा करना पड़ता है। आज इतना बढ़िया जो खैस खैस के नंबर बढ़े आप ही बढ़ा है, अब बंद रहो दी बैठे निश्चिंत हो जाओ, अब ही हो जाएगा, हो ही जाएगा। वो बंदा रहेगा ही नहीं, संसार का काम तो दोनों तरह से होता है, सिद्धि भी होती है असिद्धि भी होती है, संसार काम की सिद्धि भी होती है असिद्धि, इस बात सिद्धि सिद्धि समूह होता लिखा सिद्धि असिद्धि सब रहो, पर भगवान की विषय नहीं असिद्धि सिद्धि सब रहो, ये तो सिद्धि हो गई क्यों है ऐसी बात, अब है वो बात कैसे मिटेगी, जो है ये बात वो मिटती नहीं है, वो बात है वैसी है बात, वो है उसी को बताते हैं। इस बात से अर्जुन नहीं नष्ट हो मोह स्मृति लग था, नई बात कही नया ज्ञान हो गया और याद आ गई, ठीक है याद आ गई, बस याद आ गई। नष्ट हो मोह स्मृति लब्धात्म प्रसादात मया च्युत स्मृति लग याद आ गई, महाराज याद आ गई। हमारी बात बढ़िया है कि नहीं, तो बहुत बढ़िया है, तो देरी का है पूरी निकालते हो नहीं तो लगाते ही नहीं वो तो जाए जल्दी, इतनी देर नहीं लगेगी, बिल्कुल वृक्ष होने में देर लगी इतनी देर नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, आप निश्चिंत हो जाओ, जितने आप निश्चिंत हो जाओ कि मैं भगवान के हो गया। ये जो विवाह होता है ना, विवाह होते बैठे बैठे हो जाएगा, हो जाएगा सब हो जाएगा, सब विवाह विवाह हो जाएगा सभी। एक एक कहानी सुनी है, मुसलमान था जो उसके ब्याह विवाह छोड़ी थी छोटी, जो कंधे पर ले लिया, तो उन्होंने पूछा था बेटा एक बेटी है, कैसे इसमें ही है तो सभी बोलो क्या जो रहे हैं आप सब इसी में बेटा और भाई सब इसमें है तो सब इसमें है जितना निश्चिंत हो सको जितना भगवत का भरोसा है निश्चिंत है भगवान का हम है हमारे भगवान है निश्चिंत लो जितना निश्चिंत हो सको आप पूर्ण से पूरा का पूरा निश्चिंत हो जाओ निर्भय हो जाओ निशोक हो जाओ निशोक हो जाओ भगवान में बहुत बढ़िया बात है बहुत जल्दी सिद्धि करने वाली अरे जल्दी नहीं होती परामर्श करो जो जल्दी चाहता है उसको देरी लगेगी और देरी कितनी हो तो जल्दी हो जाएगा देरी बने जन्म बीत जाओ दूसरे जन्म हो जाओ इस देरी की परवाह ही नहीं बहुत जल्दी हो जाएगा ये कायदा है जल्दी चाहो तो देरी होगा अरे देरी की परवाह ही नहीं तो बहुत जल्दी हो जाएगा जलती है कि नहीं तो बस बस ये बात है बोलो कैसी बढ़िया बात है निश्चित निर्भय निशोक निशंक निशोक शोक चिंता मत करो निर्भय भय मत करो और निशंक शंका मत करो निशोक शोक मत करो शोक शंका भय और संदेह मत करो ये काम सिद्ध होने वाला है सांसारिक काम सिद्ध ऋषि दोनों होते हैं परमात्मा सिद्ध जो असिद्ध होता ही नहीं ये असिद्ध होता ही नहीं क्यों नहीं होता अगर सच्ची है बात संसार ये कच्ची है ये शुद्ध हो तो ये सिद्ध हुए तो ही नहीं हुई असिद्ध हुए तो ही नहीं हुई दोनों में नहीं है अरे इसमें है ही है बात ही है तो वो है सच्ची बात है इस बात का फल बहुत जरूरी है आनंद हो गया दादू सा सतगुरु में सिख रज्जब सा जान एक एक शब्द सुनी थी अब रही नहीं खासा था जब तक गजब दिया माथे बोले गजब हो जाता महाराज अब थी अब नहीं होगा कैसी बढ़िया बात जब तक गजब गया माथे बांधे मोड़ आयो तो हरी भजन के करी नरक न छोड़ इतनी पक्की बात है बढ़िया बात है सच्ची बात है इसमें संदेह हो तो कोई बोल नहीं क्यों सत्संग करने वालों के सत्संगियों में संदेह रहता नहीं संदेह तो बोलो कोई वो संदेह बताओ तो संदेह बात हो एक तरफ तो ये है कि निश्चिंत हो जाए और एक तरफ आप कहते हैं कि व्याकुलता हो जाए अब आज तक नहीं हुआ ये एक बात है एक तरफ निश्चिंत हो जाए इसे तो दिन में तो देखो बात तो निश्चिंतकारी है अभी व्याकुलता हो तो व्याकुलता होने दो निश्चिंत दोनों होने दो तीनों बातें होती है इसमें कभी व्याकुल कभी निश्चिंत कभी व्याकुल कभी निश्चिंत और कभी निश्चिंत ही निश्चिंत कभी व्याकुल ही व्याकुल कोई सी बात ले लो व्याकुल व्याकुल व्याकुल आखिरी होने दो और निश्चिंत तो आखिरी थे नहीं तो दोनों होने दो परंतु दोनों खटपट मत करो मूल में ये निश्चय रखो ये बात सिद्ध होने वाली है क्योंकि सच्ची है और जरूरत नहीं है चिंता की जरूरत नहीं है खटपड़ी जरूरत नहीं है व्याकुलता की जरूरत नहीं है जो है निश्चिंत जितने निश्चिंत रहोगे उतना काम जल्दी हो जाएगा इसी परीक्षा ही नहीं अपना काम हो गया अपना तो काम हो गया कर्मण्य अधिकार रस्ते माँ फलेश कदाचन कभी नहीं फल में अपने तो कर्म अधिकार अपने कर्म कर दिया अपने कदर सुन लिया अपनी क्यों कोई चिंता क्यों उसे संदेह करे क्यों शंका करे क्यों चिंता करे क्यों भगवान करे काहू के बल भजन को और काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवरी के सोमत पाओ पसार व्यास भरोसे कुंवरी के सोमत पाओ पसार कोई काम नहीं तो अपने भगवान का भरोसा है और बात सच्ची है इतना दिन मुफ्त में दुख पाया मुफ्त में धर्म क्या था उम्र का चातुर्मास हो मैं ऐसी बात कही अरे ये रोशी हो मन में तो इतना दिन तो क्यों रोशी हो इतना दिन मुफ्त में मुफ्त में कमाए गए, आज पता लग गया मैंने, आज पता लग गया बस मौजूद आनंद हो गया। भगवान की कृपा हो गई विशेषता से। ये बात ना तो आपके बल की है ना मेरे बल की है, है क्या? मेरी ताकत की है, आपकी ताकत की है, बताओ? ये भगवान की है, ना आपकी है ना मेरी है, ना आपकी सामर्थ्य ना मेरी सामर्थ्य है। ये जिसकी सामर्थ्य जिसने दी है पर भरोसे पर जिसने हो उसके भरोसे। बात सच्ची है, इसमें संदेह नहीं है। मन बुद्धि विचार मत करो, दो है देखो, एक मन बुद्धि होती है, एक विषय में पक्की होती है। आपके मन में एक पुरुषों को शंका है क्या, मैं ब्राह्मण हूँ, इसमें शंका होती है क्या? आपके संदेह होता है क्या? कभी ये होता है ब्राह्मण में नहीं हूँ, मैं तो समान हूँ, होता कभी? कभी नहीं होता। क्यों? तो फिर इसमें क्यों करो? इस ब्राह्मण से धरती है बात है क्या? कुछ भी हो, खटपट हो, कुछ भी हो, मैं हूँ भगवान का, भगवान के मैं ब्राह्मण पण में संदेह नहीं होता ना। तो जैसे मैं ब्राह्मण हूँ मान लिया, ऐसे मान बताओ। कर्ण अपने को दासी का पुत्र मानता था, राधा नाम था दासी राधा, तो राधा का पुत्र मानता था। परंतु जब भगवान ने कह दिया, कुंती ने कह दिया, भगवान सूर्य ने कह दिया, फिर वो राधा का पुत्र थोड़े मानता मन में, राधा मेरी पालने वाली माता है, मां ही मानता, आदर करता, भाइयों का आदर करता, जो राधा के जन्म में भाई थी मैं भी आदर करता, माँ का भी आदर करता, अधिरथ नाम सूद था उसका भी आदर करते, सब माँ बाप करे जो ही, पर मन में समझते कि मैं तो सूद का हूँ। फिर संदेह हुआ गया उसमें, कुंती माता ने कह दिया कि तू मेरा पुत्र है, और मांग लिया कि पांच पुत्र मैं चाहती हूँ, तो कह दिया तुमने माँ का काम तो नहीं किया, परंतु तुमने मांग लिया कि पांच पुत्र, मेरे पांच पुत्र दिए, अर्जुन के मेरी लड़ाई है और मारूंगा नहीं, युधिष्ठिर भीमसेन नकुल सहदेव उन्होंने मारूंगा, अर्जुन के साथ लड़ाई है, तो अर्जुन जिस दिन मर जाएगा उस दिन तुम्हारा आ जाओ, तुम्हारे पांच पुत्र तैयार, अरे मेरे को मार दे तो पांच पुत्र, पांच पुत्र दिए। तो कुंती का पुत्र मान लिया ना, तो इस तरह से भगवान का मान लें, वो तो माना है, आपको माना नहीं आता, बात सच्ची है। सब भगवान के पुत्र है, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, चाहे कपूत और सपूत हो, है तो पूत ही, पापी से पापी, दुराचारी दुराचारी, सदाचारी संत महात्मा, है तो माजे है भाई सगा, है कि नहीं? माजे है भाई है सब, या सभी माता एक बहना है, माता एक भाई, एक माँ से पैदा, एक बाप है, बस स्वभाव न्यारा न्यारा है, अर्जुन का न्यारा स्वभाव, भीमसेन का अधिक नारे स्वभाव, नकुल का अधिक स्वभाव, सहदेव का नारे स्वभाव, युधिष्ठिर का नारे स्वभाव, से तो पांडव पांडु को पांडव के पुत्र थे, स्वभाव ज्ञान न होता, दो स्वभाव एक स्वभाव नहीं होते किसी में, तो हम सब भगवान के हैं, भगवान का नहीं है वो बताओ भाई, कौन ऐसा है जो भगवान का न हो? मम्मी वाल भगवान कहते हैं वो कौन नहीं है, कितने पक्की ठोस बात, सच्ची बात है, भगवान के हैं। अपनी बात करते हैं ना भगवान हंसते हैं कि छोरा देखो मेरी बात करे, भगवान सुनते हैं, सर्वोत्तर सुनते मन लोग समझे कौन है भगवान के, आपके मन में बात आई ना वो भी सुनते हैं भगवान कौन है, वहां समझे कौन है, समझे कौन है, भगवान भी सब बात करते हैं, भगवान ही बात करते हैं। तेरी बड़ी बढ़िया बात है। देखो मैंने पुस्तक पढ़ा है कि आप बड़े भारी भाग्यशाली बात से वो भगवान ही बात करते हो, भगवान की बात करते हो, बड़े भाग्यशाली हो तुम और भगवान को अपना कह सकते हो। ये देवताओं की मौका नहीं है, किसी मनुष्य का, पशु का, पक्षी का, कोई राक्षस का, असुर का, भूत का, प्रेत का, पिशाच का कोई बल है क्या इसमें? वो आपको अधिकार है। गाय भैंस भेड़ बकरी वृक्ष लता किसी की ताकत नहीं है। आप कह सकते हम भगवान के, भगवान हमारे, ये कहने की ताकत किसमें है? मनुष्य मात्र, सिवाय मनुष्य किसी में नहीं है, सिवाय मनुष्य और किसी में नहीं है। इतना बढ़िया मौका मिला है भगवान को अपना कह लेना, माँ को अपनी माँ कहना, ये तो दूसरे पशु पशु कहते हैं, भगवान को अपना कहने वाला ये मनुष्य है, सिवाय मनुष्य कोई नहीं है। ये अधिकार अपने को है, भाइयों से बहनों सबको अधिकार है, भगवान को अपना कहने का सबको अधिकार पूरा। भगवान का हूँ इसमें कोई सदाचारी हो, कोई महात्मा हो, कोई संत हो, इसमें कार्य नहीं। कपूत सपूत होता है तो कपूत पूत तो होता ही है, अपने कबूतर में भड़की कैसे है। गोस्वामी जी कहा मैं कहाँ रहूं, नाम लेता हूँ नरक में जा नहीं सकता, चौदह लाख में जुड़ी जा नहीं सकता, आपका नाम लेता हूँ और बाधा लग गई जा नहीं सकता, और भगवान मुक्ति हो जाए तो लखन नहीं है, और आप चरणों में प्रेम नहीं है, मैं कहाँ रहूं। अब जो गीतराज है, गजेंद्र है, अजामिल है, ऐसे जो पापी दुष्टी अनजान मूर्ख, उनमें कहेंगे मेरे को छोड़ दे दो और कहाँ जाऊंगा, तो और कोई जगह नहीं रही, नाम देता हूँ नरक में जा नहीं सकता। धर्मराज ने कह दिया कि भगवान का नाम ले उन पर हमारा नहीं चलता है, तो जमराज दूध ले जा सकते नहीं, ये कौन ले जाएगा, तो और कहाँ जाऊंगा, आपके विषय में कहीं पढ़ा जाऊंगा वर्ष, और जगह सब रुक गई, अपने भी जगह कौन सी बताओ। सत्संग करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, भजन जप करते हैं, सत्संग सुनते हैं, गीता पढ़ते हैं, कीर्तन करते हैं, तो नरकों का रहा तो रुक गया, कैसे जा सकते बताओ, ये तो रुक गया ना, फिर कहाँ जाएंगे भाई, भगवान के यहाँ जाएंगे। भगवान जैसी जगह दे, छोटी छोटी जगह दे दो, इसी जगह दे दो, भगवान भेजेगा नरकों में भेज देंगे, नरकों में भेज दो। दिवी वा भूयु वा ममासु वासु नरके वा नरकांत का प्रकाम अवधीर दशारदार वृंदौ शरणौ ते मरणे चिंतयामि। भगवत कहता है दिवी वा भूयु वा, स्वर्ग में बता दो, भूमि पर रख दो, नरकों में भेज दो। दिवी वा भूयु वा ममासु वासु नरके वा नरकांत का प्रकाम, हे नरकांत बेशक नरकों में भेज दो। हमारी कोई आग्रह की बात है ही नहीं, एक ही मांग है आपके चरणों को नहीं भूलो, और कोई मांग नहीं है, जहां मर्जी हमारा को आपके चरणों को भूलो नहीं, फिर हमारी क्या अर्ज है, कठिन चीज है। भगवान की जहां मर्जी भेजो, जैसी अवस्था में रखो, जैसी अवस्था रखो, छुट्टी दे दो भगवान को, छुट्टी दे दो, आपको छुट्टी है, कहीं रखो मर जाओ ना रखो, आप रख दो, कोई पुल बन गई, सब तैयार हो गई। तो भगवान ने कहा भाई तुम लोगों ने बहुत काम किया, हमारे यहाँ लंका की यहाँ तक पुल बना दी, सब जाने वास्ते बहुत बड़ा भारी काम किया। तो कहा कि महाराज ये तो आपकी कृपा से बना। हनुमान जी ने कहा आपकी कृपा से बना है, तो हमारी कृपा कहेगी, हमारी कृपा नहीं है, ये तो नील नील उनकी आप लोगों को परिश्रम है, हमने तो कहीं नहीं एक पार भी हम लाए नहीं, एक पत्थर लाए नहीं, हम तो ये तो सब आप लोगों की हुआ है, तो कृपा आपकी है। तो भगवान ने एक पत्थर रह गया छोड़ा, डूब गया, देख ले हमारी। के पाए, पत्थर ले तो सुना तो हमारी तो यही शक्ति है। कमलराज आप जिसको छोड़ दो वो डूबेगा ही जगह। आपने छोड़ दिया और डूबने क्या होगा, आप छोड़ दिया डूबेगा। ये तो आप तो भगवान छोड़ देते ना, सब कहते मम प्रिय मम, भगवान स्वयं कहते सब मम सब मम प्रिय सब मम बुझाए मम ही वंशो जीव लोग गीता में लिखा है मेरा अंश है। भगवान झूठ बोलते खुद ही फंस गए। ईश्वर अंश अब दो हेतु रहे जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक सुधारी। ये दोनों कहते हैं कि ईश्वरांश जीव अविनाशी, अपने से याद रखो बस और विरुद मत करो। भगवान की संतों की वाणी को याद करो, उस पर विश्वास, जो संत कहते हैं और भगवान कहते हैं, इनसे बढ़कर कोई गवाह मिलेगा नहीं। कहने वाली जबान इनके साथ कोई दो तीसों बताओ कोई, भगवान और भगवान के भक्त के सिवाय तीसरा कोई ऐसा इज्जतदार आदमी बताओ, है कोई जीव इज्जतदार ऐसा बताओ भी इतने बैठे हो। भगवान और भगवान के भक्त के सिवाय जिसकी वाणी सच्ची हो ऐसा कोई विशेष बताओ आप, इससे बढ़कर कोई बताओ आदमी, उसको पूछे थे कोई हुआ ही नहीं, है ही नहीं, कोई हो सकता ही नहीं। तो भगवान की भगवान ने भक्त की वाणी नहीं मान, किसकी वाणी? अब आपको पूछा जाएगा भगवान की भगवान के भक्त की वाणी नहीं मानोगे तो किसकी मानोगे? अब बताओ भाई, भगवान की बात नहीं मानोगे और भगवान के भक्त की बात नहीं मानोगे, किसकी मानोगे? क्यों इकट्ठे हुए यहाँ पर? भगवान की भक्त की बात मान रहा है तो ये शंका कौन रही है? निश्चिंत हो जाओ, नाचन लाए गया कूदन लग जाए अपने कमरे में जाए नाचे को क्या हो गया कि क्या क्या पीछे रह गया, क्या स्वागड़ी हो गया, क्या से आगाड़ी हो गया, क्या में तो प्रश्न होता है, हमारे प्रश्न जाएगी क्या तो पीछे रहेगी, अरे क्या हो गया, अरे क्या नहीं क्या समझी होगी, प्रश्न नहीं संदेह नहीं है। बड़े घर ताली ला भी रे मना ताली उन्हें दबा दे ताकि धैर्य पद ली हो कोई क्या करे। भगवान इनकार करते नहीं, अपिचे शुद्ध आचार हो बड़े पापी से पाप भरते मामले साधु मंतव्य है, भगवान इनकार नहीं करते। अपने बालक का इनकार कैसे करें? अपने बालक अपनी माँ की गोदी में जावे तो माना कहे तो कहाँ जाएगा बालक, बालक माँ की जाएगा उन पर जाएगा, माँ को सुन जाएगा कहा तो हम कहाँ जाए, और भगवान ही माँ है, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो, तुम्हें वो बंधु से सगा तुम्हें वो, तुम्हें वो विद्या द्रविड़म तुम्हें वो, तुम्हें वो सर्वम हम देवे, आप ही हमारा हमारे और कोई हमारे है ही, कोई हुआ नहीं कोई होगा नहीं कोई हो सकता ही नहीं। कितनी बिल्कुल बात है, कितनी बढ़िया बात है, कोई भगवान की कृपा होगी तो मौत होगी, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, भगवान है हमारे हमारे भगवान है। ये बात एकदम ठीक है एकदम, केवल आप याद करो नष्ट होगा स्मृति लब्धा, ज्ञान हुआ नहीं याद आ गई, याद हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं याद आ गई बस, केवल नष्ट मोह स्मृति लगता और वो भी तत्पश्चात आपकी कृपा से। अब स्थितो विगत संदेह करी से वचनम तब, अब करें करना रहे आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, भगवान की आज्ञा के अनुसार ही हम अपना जीवन बनाएंगे और कुछ नहीं करना, जैसे भगवान की आज्ञा हो, शास्त्र की आज्ञा हो, वेद पुराण की आज्ञा हो, महात्मा पुराण आज्ञा हो, वो भगवान की आज्ञा है उसके अनुसार जीवन बना, और कुछ करना हमारा रहे नहीं बाकी। कलशी संत हो आप वचन को भगवान बोले नहीं पीछे, इसके बाद भगवान वच है ही नहीं गीता में है क्या, भगवान बोले नहीं, भगवान चुप हो गए, इसके बाद भगवान वच नहीं है गीता में है हो गया। तो अपन तो मौज होगी मुफ्त में मौज होगी, सच्ची मुफ्त में होता है कल्याण, कोई मूल्य चुका सके ऐसी बात नहीं है, हम कल्याण में कर रहे हैं मुक्ति, मुक्ति का मूल्य चुका सकते हैं क्या, भगवान के दर्शनों का भगवान के प्रेम का मूल्य चुका सकते हैं, अमूल्य चीज है तो मुफ्त में मिलती है, अपने मौज होगी अभाव मिट गया, श्रद्धा कर लिए कोई अभाव नहीं, क्या अभाव रहा, जब भगवान के साथ अपनी मित्रता है एकता है प्रियता है तो बाकी क्या रहा, क्या बाकी रहा, बड़े घर ताली लागे रे मना थारी ऊन तुम्हारी, कोई अभाव रहा ही नहीं, कैसे रह सकता ही नहीं, भगवान के साथ हम आएंगे अंत में कैसे रहा भाई, अंत में मेरा भाई पीपा को परचो दिन लो पीपा को, अच्छा परचो दिन लो दीना खजाना पूर, अच्छा मीरा के प्रभु गिरधर नागर धनी मिला हजूर, हजूर कैसी बात, कितनी मौत की बात है, कितनी मौत की बात है, अपना काम बढ़ गया है, कोई और सुना दे बैठे सब सुना राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2055 28 जून 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।